Θα κάνουμε μία πρακτική που μας βοηθάει να βρούμε το κέντρο μας, να βρούμε περισσότερη ισορροπία και σταθερότητα. Ειδικά αν αισθανόμαστε μέσα στην ημέρα μας ότι έχουμε λίγο ένταση ή ότι χρειαζόμαστε να βρούμε λίγο περισσότερη ηρεμία, ίσως με αυτή την πρακτική έτσι μπορέσουμε να ηρεμήσουμε λιγάκι το νευρικό μας σύστημα και να φέρουμε έτσι μία αίσθηση γαλήνης. Ή εν πάση περιπτώσει να ανοίξουμε την πόρτα ή το ενδεχόμενο στο να υπάρχουν και άλλα συναισθήματα, να υπάρχουν και άλλες αισθήσεις πέρα από αυτό της έντασης ή της δυσκολίας. Οπότε θα σας προσκαλέσω αν θέλετε να πάρετε μια θέση που είναι άνετη και υποστηρικτική αυτή τη στιγμή για την πρακτική. Αν θέλουμε μπορούμε να αφήσουμε τα μάτια να κλείσουν ή να επιτρέπουμε στα μάτια να είναι ανοιχτά και ελαφρώς χαμηλωμένα με ένα γλυκό και ήπιο βλέμμα. Καθώς σιγά σιγά, μόνο και μόνο έτσι με αυτή την αλλαγή, είναι σαν να προσκαλούμε έτσι τον εαυτό μας να νιώσει λίγο περισσότερη φροντίδα. Να βάλει στην άκρη για λίγο όλες αυτές τις έγνοιες της ημέρας και να δει πώς μπορεί να φροντίσει. Και ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε θέτοντας και την πρόθεσή μας για αυτή την πρακτική, που ναι μεν έχει να κάνει με το να νιώθουμε λιγότερο στρες, να είμαστε περισσότερο πιο ήρεμοι, αλλά καμιά φορά όταν βάζουμε και έναν τέτοιο έτσι, πολύ συγκεκριμένο στόχο στην πρακτική μας, είναι σαν να φέρνουμε και λίγο μια αίσθηση πίεσης στο ότι χρειάζεται να τα καταφέρουμε. Ή αν αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια της πρακτικής ότι δεν ηρεμούμε, τότε μπορεί αυτό από μόνο του να μας προκαλέσει ένταση ή δυσκολία. Πώς θα ήταν λοιπόν αν θέταμε την πρόθεσή μας για αυτή την σημερινή πρακτική στο να κάνουμε λίγο χώρο για να νιώσουμε και διαφορετικά ή στο να δημιουργήσουμε χώρο για να σχετιστούμε με την ένταση ή το άγχος ή τις σκέψεις που υπάρχουν στο τέλος της ημέρας ή στην αρχή της ημέρας με έναν άλλο τρόπο και όχι να θέσουμε σαν πρόθεση της πρακτικής μας να ηρεμήσουμε ή να χαλαρώσουμε. Να μην σκεφτόμαστε ή να μην νιώθουμε τίποτα δυσάρεστο. Ίσως μπορούμε να παρατηρήσουμε αν μόνο και μόνο με αυτή την αλλαγή στην τοποθέτησή μας κάτι μετακινείται μέσα μας, κάτι γίνεται λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο επιτρεπτικό. Στην ουσία, ίσως η πρόθεσή μας μπορεί να είναι να αλλάξουμε τη σχέση που έχουμε με την ένταση που υπάρχει μέσα μας. Ή να φέρουμε λίγο περισσότερη περιέργεια και ενδιαφέρον στην ένταση που υπάρχει μέσα μας. Ή στις σκέψεις που υπάρχουν μέσα μας. Ή στα συναισθήματα που μας ίσως προβληματίζουν. Και ξεκινώντας, θα μπορούσαμε αν θέλουμε να κινήσουμε για λίγο το σώμα στα σημεία εκείνα που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένταση ξεκινώντας. Μπορεί να είναι η ώμη και αν θέλουμε να ρολάρουμε μερικές φορές προς τα πάνω, προς τα πίσω και κάτω. Ίσως είναι το κεφάλι. Να φέρουμε το κεφάλι μας δεξιά ή αριστερά ή να ρολάρουμε μπροστά και πίσω πολύ αργά και πάρα πολύ συνειδητά. Μπορεί να καθόμαστε όλη την ημέρα πάνω σε μια καρέκλα και να αισθανόμαστε πίεση στην οσφυγική χώρα, στη μέση. Και για μας αυτή η ανακούφιση αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει αν σηκωθούμε για λίγο από την καρέκλα. Αν καθόμαστε και λίγο κάνουμε μερικές κάμψεις μπροστά ή ρολάρουμε τα ισχύα και τη λεκάνη μας ώστε να αποσυμφορηθούν αυτοί οι μύες εκεί στην οσφυγική χώρα. Ίσως νιώθουμε την ανάγκη να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά πάνω από το κεφάλι και να τραβήξουμε πάνω ολόκληρο τον κορμό σαν να θέλουμε να φτάσουμε στον ουρανό και έτσι να δώσουμε λιγάκι χώρο στον κορμό μας. Το πιο σημαντικό είναι να εμπιστευτούμε εμείς τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και να δώσουμε στο σώμα μας λίγο χώρο μερικές ευεργετικές διατάσεις αυτή τη στιγμή, μερικές ευεργετικές κινήσεις για να μαλακώσουμε τους μυς εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή πιέζονται, έχουν κουραστεί, έχουν συρρυκνωθεί. Και κάνοντας αυτές τις κινήσεις, ίσως παίρνοντας λίγο πιο βαθιές, λίγο πιο γεμάτες αναπνοές. Και αφού αισθανόμαστε ότι χορτάσαμε από την συνειδητή κίνηση αυτή που κάναμε τώρα, ας φέρουμε το σώμα και πάλι σε ησυχία και σε σταθερότητα. Και θα φέρουμε την προσοχή στην αναπνοή και για λίγο στην αρχή θέλουμε να πνεύσουμε λίγο πιο συνειδητά, παίρνοντας μεγάλη εισπνοή από τη μύτη, ηχηρή εισπνοή από τη μύτη, και θα εκπνεύσουμε ανοίγοντας το στόμα και αφήνοντας τον αέρα να βγει από το πίσω μέρος του λαιμού, σαν να ξεφυσάμε έντονα, σαν να αφήνουμε τον αέρα να βγει με μία ένταση μέσα από το σώμα, σαν να αφήνουμε να απελευθερώνουμε λοιπόν. Άρα εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή από το στόμα. Άλλη μία φορά εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή. Μερικές φορές ακόμη συνεχίστε με αυτό το ρυθμό. Καμιά φορά αισθανόμαστε ίσως συστολή όταν εκπνέουμε και δεν θέλουμε να βγάλουμε ήχο. Αισθανόμαστε ότι ντρεπόμαστε, είναι περίεργο, δεν πειράζει. Όπου και αν είστε λοιπόν, κάντε αυτή την πρακτική. Αφήστε τον αέρα να βγει με λίγο ένταση μέσα από το σώμα. Και κάθε φορά που εκπνέουμε, ανοίγουμε λιγάκι και το σαγόνι και με αυτόν τον τρόπο ξεδιπλώνουμε λιγάκι και ξεπιάνουμε αυτούς τους μυς του σαγόνι που κρατούν πολύ ένταση. Άρα έχει μια διπλή δράση αυτή η αναπνοή. Εκπνέουμε καλά. Την εισπνοή αφήνουμε και την κοιλιά να φουσκώσει. Εισπνέουμε λοιπόν, νιώθουμε τώρα ένα να μπαίνει από το στέρνο αλλά να κατεβαίνει και χαμηλά στην κοιλιά και έπειτα εκπνέουμε σαν να ξεφουσκώνει απότομα ένα μπαλόνι. Ανοίγουμε το στόμα, μαλακώνουμε τη γλώσσα στην εκπνοή. Μερικές φορές ακόμη. Και αν αισθανόμαστε ότι έχουμε χορτάσει από αυτό τον αέρα που βγαίνει έτσι τόσο χορταστικά από το σώμα, τότε παραμένουμε στην αναπνοή, εισπνέοντας και εκπνέοντας από τη μύτη. Για λίγο παρατηρούμε πώς είμαστε. Και τώρα θα εισπνεύσουμε σε 4 χρόνους και θα εκπνέουμε σε 4 χρόνους χωρίς να αφήνουμε κενό ανάμεσα στις εισπνοές και τις εκπνοές μας. Εισπνοή δηλαδή σε 4 και αμέσως εκπνοή σε 4 πολύ αργά. Μπορούμε να εκπνεύσουμε από το στόμα ή αν θέλουμε να εκπνέουμε από τη μύτη. Πάμε και θα μετράω και αν θέλετε με ακολουθείτε. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, εκπνοή 1, 2, 3, 4. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4. Συνεχίστε λίγο ακόμα με αυτό το ρυθμό. Αν δείτε ότι κάτι σας δυσκολεύει, αν θέλετε να επιμικρύνετε λιγάκι τη διάρκεια της εισπνοής και της εκπνοής, κάντε το διατηρώντας το ρυθμό ίδιο. Ίση εισπνοή με ίση εκπνοή. Θέλουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε μαζί να εισπνέουμε και να εκπνέουμε σε 5 χρόνους. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5. Συνεχίστε λίγο ακόμη. Έπειτα θα αφήσουμε την αναπνοή να επανέλθει στο φυσιολογικό της ρυθμό, εισπνέουμε και εκπνέουμε μόνο από τη μύτη και παρατηρούμε πώς είμαστε τώρα. Εστιάζοντας τώρα την προσοχή μας σε κάποιο σημείο όπου νιώθουμε τη ροή της αναπνοής πιο ξεκάθαρη και πιο ζωντανή, αν θέλουμε επιλέγοντας είτε τα ρουθούνια και νιώθοντας τη δροσιά κάθε φορά που εισπνέουμε και τη ζεστασιά κάθε φορά που εκπνέουμε, ή αν θέλουμε μπορούμε να φέρουμε την προσοχή μας στο στέρνο, καθώς φουσκώνει με την εισπνοή, μαλακώνει με την εκπνοή ή αντίστοιχα την κοιλιά. Και κάθε φορά που παρατηρούμε ότι η προσοχή μας περιπλανιέται, να επιστρέφουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε επιλέξει για την αναπνοή μας. Αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη διεργασία του νου ή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις ή τα συναισθήματα που έρχονται, μπορούμε όμως να επιλέξουμε τι κάνουμε όταν έρχεται μια σκέψη, τι κάνουμε όταν έρχεται ένα συναίσθημα ή τι κάνουμε όταν έρχεται ένας περισπασμός. Και η επιλογή μας εδώ είναι να το παρατηρήσουμε χωρίς κριτική και έπειτα να επιστρέψουμε σε αυτόν τον αέναο ρυθμό της αναπνοής, ο οποίος συμβαίνει σταθερά και αργά μέσα στο σώμα. Έπειτα από την αναπνοή μας θα φέρουμε την προσοχή μας στους ήχους, σαν να θέλουμε να ανοίξουμε λιγάκι σε όλο αυτό το ηχητικό περιβάλλον που μας περικλεί. Οι ήχοι δημιουργούν ένα περίβλημα γύρω μας, το οποίο κάποιες φορές όταν εστιάζουμε σε άλλες αισθήσεις είναι σαν να μένει απ' έξω. Τώρα λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε και να αφήσουμε αυτό το περίβλημα να γίνει λίγο πιο ορατό, καθώς αντιλαμβανόμαστε, αφουγκραζόμαστε και εισπράττουμε τους ήχους. Κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι η προσοχή περιπλανιέται, ίσως μπορούμε να βρούμε αυτό το χρυσό νήμα, επιστρέφοντας την αναπνοή για να μας επιστρέψει και πάλι εδώ στο παρόν. Αναγνωρίζοντας ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι σωματικές αισθήσεις που μας δυσκολεύουν αυτή τη στιγμή μπορούν να συνυπάρχουν, ενώ παράλληλα μέσα στο σώμα μας μπορούμε να ανακαλύψουμε την ηρεμία που υπάρχει λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια. Ας παρατηρήσουμε πως δεν χρειάζεται να έχουμε κανένα απολύτως σκοπό όταν αφουγκραζόμαστε τους ήχους. Πως ανοίγει λιγάκι το πεδίο της επίγνωσής μας όταν καθόμαστε εδώ σε αυτή τη θέση και απλά εισπράττουμε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κάποια ατζέντα, χωρίς κάτι που χρειάζεται και πάλι να πετύχουμε, ακόμη και αν αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε είναι να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Καμία προσπάθεια λοιπόν. Απλά είμαστε εδώ, σε αυτό το σώμα και ακούμε. Νιώθουμε ότι πυροδοτείται μέσα μας κάποιο σφίξιμο ή κάποια δυσκολία ή ένα γνώριμο στρες ή άγχος, τότε μπορούμε να επιστρέψουμε στην αναπνοή και συνειδητά να μακρύνουμε λιγάκι τη διάρκεια της εκπνοής μας, εκπνέοντας λίγο πιο αργά σε σχέση με την εισπνοή μας, παίρνοντας ολόκληρη την προσοχή μας στην αίσθηση της ζεστασιάς του αέρα όπως βγαίνει από τα ρουθούνια, και πραγματικά μένοντας λίγο περισσότερο εκεί, αργά και αργά και πιο αργά, εκπνέοντας μέσα στην ηρεμία μας. Ίσως μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε πού θα επικεντρωθούμε. Μόνο και μόνο με την πρακτική που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, αποδεικνύουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε την ικανότητα να επιλέξουμε πού θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και τι θα μας επηρεάσει. Αυτή η δύναμη βρίσκεται μέσα μας. Είναι ήδη κτήμα μας. Και είναι ανεπηρέαστη από τα εξωτερικά γεγονότα, διότι μπορούμε να την συναντήσουμε ξανά και ξανά κάθε φορά που την έχουμε ανάγκη. Αυτή η ικανότητα να βρίσκουμε την ηρεμία μέσα μας δεν είναι έξω από μας. Δεν μας την προσφέρει κάποιος τρίτος. Ακόμα και οι πρακτικές που κάνουμε είναι ήδη δικές μας. Άρα ίσως μπορούμε να νιώσουμε αυτή την αίσθηση ότι έχουμε μέσα μας όλη τη σοφία. όλη τη γνώση και όλη τη διάθεση να μας φροντίσουμε ουσιαστικά. Σαν να προσφέρουμε οι ίδιοι μια μεγάλη, ζεστή και φροντιστική αγκαλιά. Τις στιγμές που το έχουμε περισσότερο ανάγκη. Αν θέλουμε τώρα μπορούμε να επαναφέρουμε την προσοχή μας στην αναπνοή και για λίγο να εξασκηθούμε μακραίνοντας και πάλι τη διάρκεια της εκπνοής μας, αν θέλουμε διπλασιάζοντάς την. Αν εισπνέουμε λοιπόν σε 3 χρόνους, η εκπνοή μας μπορεί να είναι σε 6 χρόνους. Αν εισπνέουμε σε 4 χρόνους, η εκπνοή μας μπορεί να είναι σε 8 χρόνους ή ακόμη και μεγαλύτερη. Δεν είναι απαραίτητα να είναι διπλάσιο, μπορεί να είναι 4-10, 4-12. Θα μετρήσω αν θέλετε στο 4-8 και όποιος θέλει με ακολουθεί ή αν θέλετε χρησιμοποιήστε το δικό σας ρυθμό με εμπιστοσύνη στη δική σας αναπνοή. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εισπνοή 1, 2, 3, 4, εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Εκπνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Συνεχίστε λίγο ακόμη. Ή καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, αφήνουμε την αναπνοή να επανέλθει στο δικό της ρυθμό, βρίσκοντας τη ροή της σαν ένα ριάκι που κυλάει συνεχώς με την σιγουριά και τη γαλήνη που έχει αυτή η ροή. Και αν η αίσθηση της ηρεμίας ή της σταθερότητας ή της ισορροπίας σε αυτή την πρακτική δεν ήταν τόσο παρούσα, ίσως μπορούμε να θυμηθούμε ότι υπάρχει αυτή η ικανότητα με την ίδια σιγουριά που υπάρχει αυτή η ήρεμη ροή της αναπνοής. Μπορούμε να γνωρίσουμε ότι και εμείς σιγά σιγά στο δικό μας χρόνο μπορούμε να ανακτήσουμε την ηρεμία μας, μπορούμε να ανακτήσουμε αυτή τη σταθερότητα. Και κάθε φορά που εξασκούμαστε με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σε αυτή τη βαθιά φροντίδα του εαυτού μας. Ίσως λοιπόν μπορούμε να κλείσουμε με μία επιβεβαίωση στον εαυτό μας. Κάποιες λέξεις ή κάποιες φράσεις, όπως «Ξέρω πώς να με φροντίσω», «Είμαι εδώ για μένα». Μπορώ να βρω ισορροπία και σταθερότητα. Η αναπνοή μου είναι ο σύμμαχός μου. Ή ό,τι όλο αισθάνεστε ότι μπορεί να σας υποστηρίξει αυτή τη στιγμή. Ελάτε, καθώς κλείνουμε, να πάρουμε μερικές λίγο πιο αργές και συνειδητές αναπνοές, εισπνέοντας καλά από τη μύτη, παίρνοντας τον αέρα να κατέβει μέχρι την κοιλιά, να αφήσουμε την κοιλιά να μαλακώσει, να φουσκώσει λίγο και έπειτα να εκπνεύσουμε αργά και σταθερά από το στόμα. Άλλη μία φορά εισπνοή και εκπνοή. Και μία τελευταία φορά εισπνοή και εκπνοή. Και σιγά σιγά όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, αντιμετωπίζοντας το υπόλοιπο της ημέρας με σταθερότητα, ηρεμία και ισορροπία.